598 zł. Teraz za 1498, taniej o 100 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radia Piątek, 22 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Świat kultury żegna Stanisława Sojka, artysta zmarł wieczorem. On zapełniał zarówno domy kultury w małych miastach, jak i filharmonii wielkich. Konstruktywnej rozmowy podczas Rady Gabinetowej oczekuje rząd. Żeby patrzeć w przyszłość, a nie skupiać się na przeszłości. Donald Trump jednak nie patrolował Waszyngtonu, ale zapowiedział, że chce rozszerzyć działania Gwardii Narodowej na inne miasta. Był artystą wiernym własnej drodze. Ludzie świata kultury i fani żegnają Stanisława Sojkę, wybitny muzyk. Zmarł wczoraj wieczorem. Wokalista, pianista i kompozytor, miał 66 lat. Był artystą poszukującym i to w dobrym tego słowa znaczeniu, mówi dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Metz. Potrafił zabrać się i za klasykę, i za Szekspira, i za Miłosza, i za płytę Leśmianową z Andrzejem Strugiem. I co tam jeszcze? I klasykę jazzu oczywiście. Nigdy nie wiedzieliśmy, co będzie na następnej płycie, a to cechuje chyba największych artystów, bo to jest poszukiwanie takiej niecierpliwości i próby dotknięcia wszystkiego, jak najwięcej, póki jest czas, póki mogę. I tak robił przez całą karierę. Stanisław Sojka miał na koncie kilkadziesiąt albumów. Jego twórczość była wielokrotnie nagradzana zarówno przez Polskie Radio, które honorowało go za szczególny wkład w rozwój polskiej piosenki, jak i przez jury festiwali muzycznych. Rząd oczekuje konstruktywnej rozmowy z prezydentem podczas Rady Gabinetowej w najbliższą środę. Ministrowie będą przekonywać Karola Nawrockiego do poparcia rządowych projektów, mówi zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Oczekiwania są takie, żeby była to konstruktywna rozmowa. Na pewno przedstawiciele rządu na tę radę gabinetową idą z myślą taką, żeby przekonywać prezydenta i jego otoczenie do tego, żeby przychylnym okiem spojrzał na te projekty, które już się toczą, żeby patrzeć w przyszłość, a nie skupiać się na przeszłości. Stan finansów publicznych, projekty inwestycyjne, rolnictwo, jak przekazała kancelaria prezydenta, te tematy mają być omawiane podczas rady gabinetowej. Pojawić ma się też sprawa budowy elektrowni atomowej. Wbrew zapowiedziom, prezydent Donald Trump nie wziął udziału w patrolowaniu ulic Waszyngtonu. Odwiedził jedynie policję i Gwardię Narodową i poinformował, że rozważa skierowanie gwardzistów także do innych amerykańskich miast. Według Białego Domu ma to poprawić bezpieczeństwo. Zapewnimy bezpieczeństwo stolicy, a potem udamy się w inne miejsca, by zapewnić bezpieczeństwo w kraju, mówił Donald Trump podczas publicznego spotkania z przedstawicielami policji. Podziękował też służbom zaangażowanym w realizację jego inicjatywy w Waszyngtonie. Dziękuję za to, co robicie. Jesteście niesamowitymi ludźmi. Sprawiacie, że nasze działania mają sens i się sprawdzają. Mamy teraz najlepszą stolicę w historii. Stwierdził Donald Trump. Na początku miesiąca prezydent nakazał rządowi federalnemu przejęcie kontroli nad Departamentem Policji w Waszyngtonie i skierował tam oddziały Gwardii Narodowej. Inicjatywa ta miała zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Przed spotkaniem z policjantami Donald Trump sugerował, że dołączy do funkcjonariuszy patrolujących ulice Waszyngtonu. Zrezygnował jednak z tego. Według stacji CNN, powołującej się na swoje źródła, Secret Service była zaskoczona planami prezydenta przeprowadzenia symbolicznego wspólnego patrolu ze służbami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 5000 róż w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Do niedzieli można odwiedzić wystawę Royal Rose w zabytkowym wnętrzu starej oranżerii z czasów króla Stanisława Augusta. Pierwsza wystawa była w 1882 roku. Aktualnie mamy 41. wystawę, ale drugą po bardzo długiej przerwie tutaj w oranżerii. Warsztaty, pokazy codziennie mistrzów florystyki, więc warto zobaczyć, jak mistrzowie to robią. Każdego dnia kiermasz różany koło nowej palmiarni. Będzie można zakupić róże i pójść z nią do domu i mieć wspaniałą pamiątkę, żywą pamiątkę po tej wystawie. Pracowaliśmy tu dwa dni. 25 osób florystek czuwało nad tym, aby róże przygotować, oczyścić, włożyć do pięknych wazonów i zaprezentować, żeby one wyglądały jak najlepiej. Róże przyjechały od polskich producentów, od polskich wystawców, ale także mamy róże z Ekwadoru. Pierwsze warsztaty florystyczne rozpoczną się w południe. Stara oranżeria będzie otwarta od 10 do 20 do niedzieli. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w nisku umiarkowana. Około 32% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. W lasach w całym kraju utrzymuje się zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Kompromitująca porażka Lecha Poznań w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Piłkarze Kolejorza przed własną publicznością przegrali 1-5 z Racingiem Gent. W kwalifikacjach Ligi Konferencji trochę spokojniej. Jagiellonia w Białymstoku pewnie pokonała Dinamo Tirana 3-0. W Częstochowie Raków nie miał łatwej przeprawy. Z Ardą Krydżali skończyło się na 1-0. Legia Warszawa grała na wyjeździe i wygrała z 2-1 z Hibernos Edynburg. W wojskowych barwach zadebiutował reprezentant kraju Damian Szymański. Było tych pozytywów dużo. Z ławki było widoczne, że mieliśmy dużo okazji w drugiej połowie, gdzie mogliśmy rozstrzygnąć ten mecz już dużo wcześniej. Zamiast tej końcówki troszkę nerwowej, ale no, wygraliśmy 2-1 na ciężkim terenie. Na pewno ta drużyna idzie do przodu, mówię o Legii, bo widać odkąd trener przyszedł, to ta drużyna się rozwija i widać, że trener też ma plan na przyszłość, więc mam nadzieję, że będziemy tak kontynuować i będziemy coraz lepsi. Rewanże za tydzień, a już dziś rusza 6. kolejka Ekstraklasy. O 18.00 Radomiak zagra z Brukbetem, o 20.30 Widzew z Pogonią. W niedzielę natomiast rozpocznie się singlowy US Open, ostatni turniej wielkoszlemowy tenisowego sezonu. Polacy poznali pierwszorundowych rywali. Mówi o nich trener Radosław Nijaki. Rywalką Igi Świątek będzie Kolumbijka Emiliana Arango. Magda Frank zagra z Australijką Talią Gibson, a Magda Linette z Amerykanką, reprezentantką gospodarzy McCartney Kessler. To jest chyba najbardziej znana zawodniczka z tej trójki, więc teoretycznie Magda powinna mieć najcięższą przeprawę, ale wydaje mi się, że każda z dziewczyn spokojnie powinna awansować do kolejnej rundy. Jeśli chodzi o turniej mężczyzn, mamy niestety jednego reprezentanta, Kamil Majszak. Hubert Hurkacz ciągle boryka się z kontuzją. Kamil zagra z Hugo Delienem, dobrze znanym nam Boliwijczykiem. A Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji US Open, ale przed szansą wciąż występująca w polskich barwach, a pochodząca z Ołomuńca Linda Klimowiczowa po zwycięstwie nad francuską Jessica Ponche 6-3 i 6-3 w trzeciej rundzie turnieju kwalifikacyjnego zagra z Łotyszką Darią Semestają. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet. Polki zagrają jutro. Pierwsze starcie z Wietnamem. Kibicujemy o 15.30. Pogodnie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na północy i południowym wschodzie słabe opady deszczu. W Bieszczadach dość intensywne, ale też burze. 17 stopni na Podhalu, 19 nad morzem, 21 na Dolnym Śląsku, do 23 w centrum. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ponoć można u was kupić i teraz nie płacić. Zgadza się. Kupuje pan na raty i do listopada nic nie płaci. A, i nikt nie wjedzie mi na chatę? No chyba, że zamówi pan z dostawą. Teraz w RTV Euro AGD do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Telewizor LG 55 cali OLED za 5999 zł. A w 50 ratach tylko 120 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente za jedyne 12 zł przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Odkryj całą kolekcję. Make a Deals. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit.

Aby sfinansować rosnące wydatki obronne, Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę podatku dochodowego od banków. Stawka wzrośnie z 19% do 30% w roku przyszłym. Rok później będzie to 26%, a w kolejnych latach 23%. Jednocześnie ma zostać obniżona stawka podatku bankowego. Od stycznia w górę pójdzie też akcyza na napoje alkoholowe o 15%. Resort Finansów zapowiedział też podwyżkę opłaty cukrowej. A teraz w naszym studiu goście dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Zuber, Akademia WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy pierwsze weto nowego prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową i eksperci mówią, że to oznacza droższą energię dla konsumentów, bo zablokowane wiatraki dają najtańsze źródło energii. Co państwo na to? Pod warunkiem, że wieje. No tak, oczywiście. Okej, jeśli można, to zaczęłabym od czegoś innego, a mianowicie nie wiem, ja przynajmniej nie widziałam i może usilnie tego szukałam, żadnej informacji, żadnej mapy wiatrów w Polsce. Ja myślę, że to powinien być taki punkt wyjścia. Nie wiem, może w Ministerstwie Energii takie mapy są. Wydaje mi się, że warto to pokazać, upublicznić, bo to też mógłby być bardzo istotny argument. Zobaczcie, w takich okresach w ciągu roku, albo w ogóle przez cały rok, na tych terenach wieje, a więc warto zainwestować w wiatraki. I myślę, że gdyby dać mnóstwo właśnie tego typu argumentów, to też łatwiej rozmawiałoby się z prezydentem Nawrockim na temat tej ustawy. Natomiast czy ceny energii wzrosną? Nie wiem, dlatego że jeśli dobrze pamiętamy, to przed czerwcem, maj, czerwiec, rząd wyraźnie wysyłał sygnały, że właściwie nie trzeba będzie zamrażać cen, dlatego że ceny rynkowe i tak są niższe od tego pułapu, który został ustalony, czyli od tej zamrożonej ceny na poziomie 500 zł netto za megawattogodzinę. Więc warto by było też popatrzeć, jak wygląda sytuacja na rynku, jak wyglądają ceny rynkowe i czy to rzeczywiście ma znaczenie. Natomiast inwestycje w odnawialne źródła energii, no trzeba, no, może pan prezydent był, jakby nie został dobrze poinformowany, trzeba inwestować w odnawialne źródła energii, bo to jest jedyna szansa w średnim i długim okresie do tego, żebyśmy zeszli z cenami energii na naprawdę znacznie niższe poziomy niż te dzisiejsze. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o cenę energii w tym krótkim terminie, czyli od początku października, bo do końca września mamy je zamrożone, od października, no to rzeczywiście w ustawie wiatrakowej było to przedłużenie zamrożonych cen, ale tutaj prezydent złożył też własny projekt, właściwie tożsamy, identyczny z tym, co było w tej zawetowanej ustawie. Więc w tym krótkim terminie te ceny być może nie wzrosną, ale jeśli chodzi o ten dłuższy termin, panie Marku. Wzrosnąć nie wzrosną, tylko chodzi o to, że one są najwyższe w Europie dzisiaj i chodzi o to, żeby spadały. Prąd z wiatru jest najtańszym prądem, jaki dzisiaj mamy. No taka jest brutalna prawda. Oczywiście Gosia mówiła tam, gdzie wieje. Ja widziałem taką mapę wieczności. One generalnie są dostępne, chociaż raczej dla osób, które tak bardziej profesjonalnie zajmują się kwestiami wiatrowymi. Tak na marginesie, jednym z najgorzej wiejących miejsc w Polsce jest mój Kraków i jego okolice, więc tam wiatraków za dużo nie ma i nie będzie. Ale pomoże ale już, tam, gdzie się, prawda? Tak, ale oczywiście te wiatraki buduje się tam, gdzie wieje i jeśli tak ktoś do tego podchodzi, to ja wiem mniej więcej, ile wynosi ten poziom pokrycia kosztów, proszę mi uwierzyć, to jest dzisiaj 1/3 mniej więcej tego, co w przypadku produkcji węgla, prądu z węgla, oczywiście uwzględniam tutaj nie tylko cenę węgla, ale także limitów CO2. Tutaj zmierzam do tego, że jeden chyba z posłów PiS-u powiedział, że to jest najtańszy prąd. No, gdyby nie było ceny limitów CO2, to co chcemy z Unii Europejskiej wyjść znowu? Taki pomysł jest, żeby nie obowiązywał nas te zasady. Czy ja mogę, przepraszam Marku, wejść w słowo, bo wyjście z Unii kompletnie niczego nie zmienia, dlatego że firmy, z którymi nasze firmy europejskie, z którymi nasze firmy współpracują i będą współpracować, będą wymagać od naszych firm, żeby kontynuować współpracę. To się zmienia. Oczywiście są konsekwencje tego, ale wtedy teoretycznie moglibyśmy w tej formule limitów nie uczestniczyć. No dobrze, ale wtedy eksport by nasz padł, przestalibyśmy być kompletnie konkurencyjni. Oczywiście, że tak, natomiast tak, jest to możliwe. No możemy wyjść i nie będziemy podporządkowani bardzo wielu zasadom, które w Unii Europejskiej funkcjonują. Żeby nie wątpić, jestem absolutnie przeciwny. Ja tylko stwierdzam, że no takie mamy wypowiedzi polskich polityków, które po prostu nie są racjonalne niestety. Ale to jest bardzo, bardzo szeroki temat, te wiatraki. Bo po pierwsze, moim zdaniem ta ustawa to jest naprawdę niezły kompromis. Nawrocki, wetując ją, ja słuchałem tej wypowiedzi, zapomniał o kilku rzeczach. Po pierwsze, wsłuchuje się w głos Polaków. Przeglądałem trzy badania opinii publicznej dotyczące wiatraków. W najgorszym razie 67% Polaków jest za tą ustawą lub nie zajmuje się specjalnie tą kwestią. W najgorszym z tych badań 22% jest przeciwko tej ustawie, więc to nie jest tak, że większość Polaków jest przeciwko ustawie. Chociaż oczywiście tu jedną poprawkę trzeba zrobić. Jeżeli zapytamy mieszkańca wspomnianego Krakowa, jeszcze nie wiem, ulicy Karmelickiej, czy on jest za tą ustawą, no to on będzie za tą ustawą, no bo jego ona nie dotyczy. No nikt na plantach nie zrobi wiatraka z różnych powodów. Więc ja mam świadomość tego, ale nie można postawić tezy, że większość Polaków jest przeciwko tej ustawie. I najważniejsza dla mnie rzecz, w tej ustawie jest zawarta bardzo wyraźnie informacja, że ostateczną decyzję o postawieniu wiatraka podejmuje społeczność lokalna. Kropka. Więc nikt na siłę nikomu nie będzie tych wiatraków realizował. Ta ustawa No i też tam były przewidziane rekompensaty dla mieszkańców. No i to jest też ważne, bo ja miałem do czynienia z takimi sytuacjami, słuchajcie państwo, bo ja tak dość mocno w tej energetyce siedzę w ostatnich latach. I znam taki przypadek, kiedy były potężne protesty dotyczące wiatraków, wynikające z tego, że ktoś miał, nie wiem, 1400 metrów od tego wiatraka swojej działki tam mieszkał. Ta działka, na której wiatraki stały, była jednego właściciela, on oczywiście dostawał za to pieniądze, tak na marginesie dzisiaj to jest stawka rzędu 150 tysięcy złotych rocznie za wiatrak, za taką dzierżawę pod wiatrak. No ale ten, który te wiatraki i tak widział, nie dostawał nic. No więc ta ustawa znowu wprowadza tutaj zmianę. Również trzeba zapłacić tym, którzy są dalej nieco od tych wiatraków. Oczywiście wiatraki to też są minusy. Jest oddział, szczególnie mówię tutaj o tych największych dzisiaj, o tych o mocy prawie 7 megawatów. No na przykład, jeżeli jesteśmy tak na przestrzał, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli słońce zachodzi albo wschodzi i ten wiatrak się kręci, no to będziemy mieli te migające światełka przez chwilę. To jest prawda, no ale znowu, społeczność lokalna podejmuje decyzję, czy chcemy mieć taką sytuację, czy nie. I też nie są to znowu aż takie częste sytuacje. Jeżeli chodzi o te ptaki, które giną, nie ma takich badań znowu, czy więcej ptaków w Polsce ginie z uwagi na wiatraki, które już mamy, czy z uwagi na przykład na to, że wpadają na linię przesyłu energii. Więc, no i pytanie w ogóle, ile to jest tych ptaków? Ja z takim badaniem się nie spotkałem, a szukałem dość sporo na ten temat. Więc jak widzimy, tu jest bardzo, bardzo wiele elementów, które trzeba brać pod uwagę. Jeszcze raz to powtórzę. Moim zdaniem ta ustawa była niezłym kompromisem. Rzeczywiście ona daje szansę na to, czy wiatraki na lądzie są jednym z elementów, który będzie powodował, czy powodowałby, gdyby ich było więcej, spadek cen prądu w kolejnych latach. Oczywiście musi mieć stabilizator w postaci na przykład energetyki jądrowej, o tym wiemy. I jeszcze o jednej rzeczy chciałem zwrócić uwagę, bo o tym się bardzo mało mówi. Budujcie te wiatraki na morzu, bo jak je wystarczająco daleko w ogóle wybudujecie, to ich nawet nie będzie widać. Wiatrak inaczej. Prąd z wiatraka na morzu jest 3 razy droższy niż prąd z wiatraka na lądzie. No bo też koszt inwestycji jest nieporównywalny. Dokładnie. I to jest takie ale bardzo delikatne podejście. Właśnie. Więc no musimy sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę. A jeszcze jedna rzecz. Bo też taka teza padała, że to jest ustawa tworzona dla Niemców i dla niemieckich firm. No to ja chcę poinformować, że zresztą jak jeździmy przez Polskę, wystarczy patrzeć, co jest napisane na tych turbinach na górze. Akurat najwięcej turbin w Polsce sprzedaje duńska firma, nie niemiecka. Natomiast nawet jeżeli, no niestety my nie produkujemy turbin wiatrowych, szkoda, ja żałuję, ale nie produkujemy. Natomiast szacuje się, że jak się to wszystko pouwzględnia, czyli koszt wiatraka, tak na marginesie ten najmocniejszy dzisiaj z tym posadowieniem, z tym wszystkim, to jest rząd wielkości 14-15 milionów złotych, to mniej więcej 60% tej inwestycji zostaje w Polsce. Czyli różne polskie firmy lub polskie podmioty dostają te pieniądze. No tych turbin nie produkujemy, tak jak powiedziałem, niestety. Tak, chociaż mnie się wydaje, że ta duńska firma ma jakiś tutaj oddział na Pomorzu Zachodnim, z tego co ja pamiętam. To tam powstają te tak jak tam śmigła, tak? Śmigła już, tak. Tak, a nie same turbiny, ale okej, to jest pomysł, żeby zachęcać ich, dobrze, będziemy wspierać, tylko zróbcie tu chociaż montownię, produkcję, jasne, to oczywiście idźmy w tym kierunku jak najbardziej, no ale to znowu jest pytanie, no to znowu będziemy mówić, że jak duńska firma przyjdzie do Polski produkować te turbiny, to jest dobrze, a niemiecka to jest źle. No też prawda. Ja myślę, że temat ciekawy. No zobaczymy, co rząd zrobi, no bo już wczoraj pojawiły się głosy, że jakoś będą wracać z tymi zapisami, więc będziemy to wszystko obserwować. Pani Ale Małgorzato? Tak jak pani redaktor powiedziała, pan prezydent wyjął z tej ustawy tą część, która dotyczy zamrażania cen energii i jako własny projekt skierował do czy ma skierować, ale w każdym razie to zostało zapowiedziane do Sejmu. Jestem, muszę powiedzieć, bardzo ciekawa, jak parlament i partie polityczne zareagują na to. Z mojego punktu widzenia i wydaje mi się, że generalnie jak patrzymy w średnim i długim okresie, ważniejsze jest to, żeby inwestować w odnawialne źródła energii, dlatego że tu mamy pewność, że w długim okresie będziemy mieć istotnie niższe ceny energii i ta energia będzie dostępna. Oczywiście trzeba odpowiednio to wszystko zbudować. To Marek mówił o tym, że musi być zabezpieczenie, prawda? Bo jak naraz nie wieje albo nie ma słońca, no to musimy mieć też inne źródła, takie bardziej stabilne energii. Tutaj oczywiście atom jest tym rozwiązaniem, no ale to parę lat, dobry przed nami. Mhm. Więc no, trzeba po prostu informować i jeszcze raz informować o tym, że ważniejsze niż to, czy będą zamrożone ceny energii na ostatni kwartał 2025 roku, jest to, żebyśmy rozpoczęli inwestycje w odnawialne źródła energii na znacznie większą skalę niż dotychczas. Dlatego Pani Sylwio, jeszcze dwie rzeczy, bo Gosia mówiła o tym, że ten prąd jest tańszy dzisiaj na giełdzie. Na giełdzie tak. Na giełdzie energii tak. Szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, kiedy no nie wiem, jak jest w innych częściach Polski, mówimy o Warszawie, kiedy świeci słońce, mamy dużo produkcji z fotowoltaiki, bywa, że te ceny są ujemne nawet. Natomiast jeśli mówimy o tych czterech największych producentach, cały czas w większości produkujących z węgla, uwzględnimy to wszystko, to 50 kilka groszy to jest poziom pokrycia kosztów, ale najważniejsza rzecz, te firmy muszą zbierać pieniądze na te wszystkie zmiany w energetyce, które są. I ta cena złoty 20 dzisiaj, ona nie tyle wynika z kosztów produkcji z węgla, z tych cen limitów CO2, tylko z tego, że te dziesiątki miliardów złotych w kolejnych latach trzeba zebrać. To jest ten problem. No więc temat ciekawy, dlatego też od niego zaczęliśmy, ale już kolejne. Wczoraj po południu, trochę nieoczekiwanie, wiceminister finansów Jarosław Neneman zapowiedział, że resort planuje podwyżkę podatku dochodowego dla banków. Stawka ma wzrosnąć do 30% w roku przyszłym, potem 26% i w kolejnych latach 23%, ale to też nie koniec zmian, bo od stycznia akcyza na napoje alkoholowe pójdzie w górę o 15%, od 2027 roku o 10%. Resort finansów zapowiedział też podwyżkę opłaty nakładanej na słodkie napoje. Czy to sygnał, że z budżetem państwa nie jest dobrze, pani doktor? No bardzo wyraźny sygnał. Po pierwsze mamy, dodam do tego, o czym pani redaktor przed chwileczką wspomniała, informacje mamy po 7 miesiącach, jeśli chodzi o wykonanie budżetu i tu jesteśmy, jeśli chodzi o dochody łącznie, podatkowe i niepodatkowe, no jesteśmy mocno pod kreską, czyli będziemy, jak dalej by miało tak wyglądać, będziemy mieć znacznie wyższy niż planowany deficyt, a może przypomnę, że planowany deficyt był bliski 300 miliardom złotych, 288 ponad, 288 miliardów złotych. A to oznacza, że będzie więcej. To oznacza, że nie będziemy zamykać się w deficycie w stosunku do produktu krajowego brutto na poziomie 6,4, tak jak zostało zaplanowane, tylko będzie więcej. Że jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, że do końca sierpnia rząd ma przedstawić projekt budżetu na przyszły rok. Więc mamy problem tegorocznego budżetu. No i pytanie, jak Ministerstwo Finansów to widzi. Nie odniósł się minister finansów ani żaden z wiceministrów do tego stanu po 7 miesiącach tego roku, czyli no, jednak dużych niedoborów w stosunku do planów. Natomiast oczywiście problemem jest także ten przyszłoroczny. I tu pytanie absolutnie, pani redaktor, jest zasadne. Te wszystkie podatki, o których pan wiceminister Neneman poinformował wczoraj, głównie bankowy, bo on ma dać w przyszłym roku podobno 6,5 miliarda więcej niż w tej chwili płynie z instytucji finansowych, nie tylko, bo pamiętajmy, że jest nałożony specjalny podatek, mówimy podatek bankowy, ale on naprawdę dotyczy wszystkich instytucji finansowych. Więc widać, że troszkę jakby w panice szuka się dodatkowych źródeł dochodów budżetowych na przyszły rok. Czyli jeszcze okay, mogą się pojawić nowe propozycje sięgające do naszych kieszeni. Mówi się o zwiększeniu podatku cukrowego, tak? Czyli na napoje, w których używa się cukru. Mówi się o rozszerzeniu tego podatku od sprzedaży na e-commerce. No, podejrzewam, że jeszcze usłyszymy o paru innych propozycjach, żeby, no bo jesteśmy w procedurze, tak jak wspomniałam, nadmiernego deficytu i to oznacza, że powinniśmy zejść poniżej tego poziomu, jeśli chodzi o deficyt budżetowy w stosunku do PKB tegorocznego poziomu, na poziom niższy 6,1-6,2 co najmniej w przyszłym roku, a tu widać, że się kompletnie to nie spina. A mamy wydatki przed nami, przecież jesteśmy w trakcie, a coraz większe wydatki na zbrojenia. Mamy przed sobą konieczność olbrzymich wydatków na energetykę, o czym przed chwileczką mówiliśmy właśnie o kontekście potrzeb inwestycyjnych w tym obszarze. Więc no, muszę powiedzieć, że sytuacja finansów publicznych jest bardzo, bardzo trudna. Czy w takim razie my się jako konsumenci możemy obawiać, że na przykład skoro banki mają więcej do budżetu wpłacać, to w górę pójdą opłaty chociażby, prawda? Nasze. Oczywiście. Najkrótsza odpowiedź mógłbym zakończyć. Wszystkie podatki, które zostały, opłaty nakładane na, zresztą nie tylko dotyczy to systemu bankowego, na system bankowy w ostatnich latach w sporej części, nie boję się postawić tezy, że w 100%, ale w sporej części zostały przerzucone na klientów i robiły to z wielką chęcią także banki państwowe, tak na marginesie, które powinny dbać bardziej od nas, skoro są państwowe, nasze, narodowe. Ja tutaj nawiązuję do tej retoryki, którą obserwowaliśmy w Polsce latami. Tak, będzie to oznaczało, że będzie drożej. W przypadku alkoholu może oznaczać to także, że bardziej wchodzimy w szarą strefę, bo tu jest dość łatwe to wejście w szarą strefę. W przypadku opłaty cukrowej, która ma też wzrosnąć od przyszłego roku, pewnie będzie to trudniejsze. Oczywiście wszystko jest, bo pani Sylwio, przeczytamy ten wczorajszy komunikat dla naszego dobra, dla naszego zdrowia. Nie mówię teraz o bankach. Oczywiście prawda jest nawet kwota, oczywiście, nie, kwoty nie ma, ale informacja, że przez picie alkoholu i napojów cukrowych, no to NFZ musi więcej pieniędzy wydawać na nasze leczenie. No to oczywiście chodzi o to, żeby tak nie było. Tak na marginesie, akcyza z alkoholu to jest prawie 100 miliardów złotych rocznie. Na 600 mniej więcej 30 miliardów planowanych w tym roku dochodów. Więc olbrzymia kwota. Głównie chodzi oczywiście o kwestię budżetu. Ja cały czas podtrzymuję tą tezę, którą postawiłem z rok temu, że w tym roku deficyt sektora finansów publicznych, jak go porządnie policzymy, będzie najwyższy w historii. Dotychczas najwyższy, znaczy historii tych 35 już z grą lat gospodarki rynkowej, dotychczas najwyższy to był 2010 rok. Prawie 8% w stosunku do PKB, w stosunku do wielkości gospodarki, ale wtedy było to głównie konsekwencją największego kryzysu naszych czasów, czyli wielkiego kryzysu finansowego. A dzisiaj ja się boję, że to może być grubo powyżej 8%. Oczywiście pod warunkiem, że to będziemy chcieli porządnie policzyć, bo Gosia mówiła przed chwilą o deficycie budżetowym, tym planowanym na poziomie 300 miliardów, ale pamiętajmy, że na BGK moim zdaniem zostało przerzuconych w tym roku przynajmniej 80 miliardów złotych różnego rodzaju zadań, które normalnie powinny być wliczone do tego budżetu, czyli ten realny deficyt dobijał do 400 miliardów. Dzisiaj mamy wielki znak zapytania, czy nie będzie nowelizacji budżetu, czy nie zostanie on zwiększony. No właśnie, no to też około, jest pytanie, no to czy ja na tylko, koniec no to, roku nie tak, trzeba będzie jednak no to ja tylko tyle powiem, jeżeli 400 miliardów złotych, a mniej więcej 4 biliony złotych będzie PKB w tym roku, wszystko na to wskazuje, no to jak jedno zestawimy z drugim, to nie wychodzi 6,6. Tak jak mówi choćby Komisja Europejska. Dlatego, że po prostu inne rzeczy wliczamy. Tutaj obecna koalicja zrobiła bardzo dużo na rzecz scalenia tego wszystkiego, bo oczywiście śmialiśmy się, że mieliśmy do czynienia z mega rozmydlaniem finansów publicznych za poprzedniego rządu i to jest prawda. Ale nie do końca scalono wszystko, między innymi dlatego, a może tylko dlatego, że obok tego deficytu, prawdopodobnie w tym roku, najdalej w przyszłym, jak to wszystko porządnie byśmy policzyli, przekroczymy 60% wartości długu w stosunku do PKB, czyli ten, kto to by zrobił, złamałby konstytucję. No tak. No więc nie wyliczono wszystkiego, żeby tego złamania konstytucji nie było. Ale jeszcze tylko nawiązując do energetyki, naprawdę, ja wiem, że populizm w Polsce rządzi, zresztą proszę zobaczyć, co dzisiaj robi obecny prezydent. Wrzuca tych ustaw, dziesiątki miliardów złotych kosztów, mówi, ja mam pomysł, jak to sfinansować, czyli zwiększenie ściągalności podatków. W 2019 doszliśmy do sufitu w polskich realiach. Nie zbierzemy, jeszcze inaczej, te koszty netto, czyli uwzględniające zwiększony wzrost, jeśli rzeczywiście za te zaoszczędzone mniejszymi podatkami pieniądze Polacy by więcej kupowali, mówię tutaj o tych propozycjach Nawrockiego, to ten netto koszt, moim zdaniem, to jest około 80 miliardów złotych. Gdybyśmy płacili podatki tak jak Szwajcarzy albo Austriacy, gdzie austriacki, właśnie niemiecki, pracujący w Austrii, profesor Schneider, taki guru, jeśli chodzi o pomiary szarej strefy, nie tylko w Europie, twierdzi, że to są najlepsze narody pod względem płacenia różnego rodzaju podatków i opłat, czyli Szwajcaria i Austria, około 5-6% PKB szarej strefy. W Polsce to jest około 20%. Ja tu przepraszam, niestety nie wierzę w te szacunki GUS-u. Bardziej wierzę Schneiderowi. To gdybyśmy tak płacili podatki jak Szwajcarzy, to może w tym roku byłoby 45 miliardów więcej dochodów. To dalej nie jest 80. Więc mamy takie pomysły cały czas. Populizm cały czas rządzi, a my powinniśmy, przepraszam, na razie skończyć z tym wydawaniem pieniędzy na lewo i na prawo, bo tylko na wspomnianą energetykę, obronność, kolejnictwo, inwestycje hydrotechniczne w ciągu najbliższych kilkunastu lat, mówię kilkanaście, bo ta elektrownia atomowa to jest pewnie za 11-12 lat, jeśli chodzi o wpięcie jej do sieci, będziemy musieli wydać między 1,5 biliona a 2 biliony złotych. My inwestować teraz musimy. I to naprawdę bardzo mocno. To racja. Tematy, jak widać, bardzo ważne. Przechodzimy do kolejnego. Ale czy mogę jedną rzecz dodać? Dlatego to, co martwi w tym wszystkim, to, że nie ma żadnego sygnału mówiącego o tym, że będziemy jednak ograniczać wydatki. Oczywiście w lipcu, kiedy rozpoczęły się prace nad, już takie konkretne prace nad budżetem na przyszły rok, minister Domański przesłał do wszystkich ministerstw prośbę o to, aby jednak pochylili się w ministerstwach i w ogóle w instytucjach państwowych nad potrzebami na przyszły rok i że to ma być z uwzględnieniem jednak istotnego ograniczenia tych budżetów w instytucjach, w tym w ministerstwach. Natomiast to absolutnie wszystko nie wystarcza. Trzeba zastanowić się nad tym, czy efektywność tych wydatków szeroko rozumianych społecznych jest taka, że warto jednak je utrzymywać, a może nie warto. Czyli zaryzykować politycznie i niestety ograniczyć, czy na szczęście ograniczyć te wydatki szeroko rozumiane społeczne. Czyli zrobić przegląd. No zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Ropa i samochody to główne hity importowe Polski w pierwszej połowie bieżącego roku. Sytuację przeanalizował dla nas Piotr Palac z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W pierwszym półroczu 2025 roku wartość importu Polski wzrosła o 0,5% rok do roku do 182 miliardów euro. Była to wartość wyższa niż w przypadku eksportu, który rósł z roku na rok o około 1,6%. Nadal dominują paliwa, samochody i części, które łącznie odpowiadają za 13% importu, choć sprowadzamy do Polski mniej ropy, dokładnie o 17% mniej, oraz więcej aut o 3,1%. Po drugie, szczególnie mocno wzrosły zakupy technologii i leków. Import komputerów i nośników danych zwiększył się aż o 34%, a leków o 18%. Strukturalnie kluczowymi partnerami handlowymi pozostają Niemcy, odpowiadają za około 20% importu, Chiny, które odpowiadają za 14,7% importu i zwiększyły swoją wagę w koszyku importowym Polski o 16% rok do roku, i Stany Zjednoczone, które odpowiadają za 5% importu, przede wszystkim ze względu na dostawy gazu ziemnego. Dodam, że z Niemiec sprowadzaliśmy najwięcej produktów ropopochodnych i motoryzacyjnych, z Chin elektronikę, smartfony oraz laptopy. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. czego mi trzeba, nie wiem sam jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę, gdy nie rozumiem co mam w sobie. Nie rozumiem kolejny raz, tak bardzo proszę, proszę nie mieszać mi już w głowie. Bo sam już namieszałem dość, ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło, ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło, ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło, ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło, ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło, ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. No co się czepiasz, daruj sobie, wiem już co mi powiesz. Miałbym się zmienić niby w co, za dużo uczuć, od tego mam już popękaną głowę. Jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie, a już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem, że nie widzisz co ja mam w sobie. Że znowu wszystko jest nie tak. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łebie głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łebie głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. No i u nas kolejny temat. Polki rodzą najmniej dzieci w Unii Europejskiej. Jak podał GUS, współczynnik dzietności w roku 2023 wyniósł niecałe 1,2 dziecka na kobietę. Tymczasem, aby zapewnić zastępowalność pokoleń, no to ten wskaźnik powinien być mniej więcej dwa razy wyższy. W pierwszym kwartale bieżącego roku współczynnik dzietności w naszym kraju wyniósł tylko 1,3%. Zachęty finansowe nie pomagają. Też rozmawialiśmy tutaj w międzyczasie, że być może należałoby zrobić przegląd i ulżyć naszemu budżetowi państwa, być może w tym zakresie, ale też no, z drugiej strony jest pytanie, co robić, żeby tę dzietność w Polsce zwiększyć. Jakieś pomysły? Wedle mnie nie ma szans na to, nawet jeśli to 0,1-0,2 punkta procentowego, co sytuację nie zmienia, ponieważ po to, żeby zapewnić odnawialność, no to trzeba by było mieć ten wskaźnik na poziomie powyżej 2,5 najlepiej. W związku z tym no, nie mamy szans do dobicia do takiego poziomu. Wydaje mi się, że sprawa jest dosyć jasna. Jest bardzo wiele badań na ten temat, które mówią o tym, że młodzi ludzie, no bo raczej patrzymy na tą grupę, powiedzmy do 40-45, no. Bo rzeczywiście ten wiek rozrodczości się istotnie, czy rodzenia dzieci istotnie się przesunął. Później rodzimy. Tak, kobieta około 29 lat ma teraz tak, pierwsze dziecko. Więc... Natomiast wydaje mi się, że po prostu ci młodzi ludzie z tej grupy do powiedzmy 40-45 to są osoby, które po pierwsze, jeśli już decydują się na dzieci, to chcą zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju. To kosztuje, w związku z tym no, myślę, że patrzą właśnie na swoje budżety, na co ich stać. Po drugie, także widać bardzo wyraźnie kompletną zmianę filozofii życia, tak? Znaczy chce się czerpać z tego życia troszkę więcej niż czerpali rodzice tych młodych ludzi. A tego z dziećmi tego, nie można? Można, tylko proszę pamiętać, że jak mam dwójkę, jak mam trójkę, to obciąża bardzo budżet. Wracam znowu tutaj do finansów, więc tak naprawdę koło się zamyka. Zresztą to nie jest tylko i wyłącznie sytuacja u nas. Może gdzie indziej nie jest aż tak drastycznie źle. Natomiast wszędzie w Europie i w krajach rozwiniętych mamy absolutnie taką sytuację, że nie ma tej stopy zastąpienia niejako. Czyli ta reprodukcja jest na poziomie właśnie jeden z kawałkiem, czyli jeden, powiedzmy, półtora dziecka. To brzmi okropnie, no ale okej, tak to wygląda. To są, na, uroki statystyki. Na rodzinę, na kobietę. Ale to ciągle jest dalekie od no, tego poziomu, o którym mówiłam. Natomiast wysokie wskaźniki są w krajach biednych. I znowu tutaj badania bardzo wyraźnie pokazują, że te urodzenia, duża liczba dzieci w krajach biednych, to jest taka forma zapewnienia sobie przez rodziców opieki na starość. Jest duża umieralność, więc stąd też rodzi się znacznie więcej dzieci. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo wiele wątków, natomiast absolutnie żadnymi metodami finansowymi 500 plus 800 plus propozycja prezydenta Nawrockiego, że rodziny z dwójką dzieci nie będą płacić podatków, znowu obciążenie dla budżetu, nic z tego kompletnie nie będzie wynikać dla dzietności. Panie Marku. No my tak jak, no właśnie, no my od, inaczej. Ekonomiści i demografowie mają inne zdanie na ten temat niż politycy. I taką sytuację obserwujemy od lat. Mamy badania na ten temat, gdzie obok tych zmian, o których Gosia mówiła, czyli takich trochę mentalnych, wynikających z na przykład dążenia do kariery, odsuwania tego momentu urodzenia pierwszego dziecka w rodzinie, no to cały czas, i to jest ciekawe, pojawia się kwestia bezpieczeństwa mamy, czyli na przykład tego, czy ona będzie miała do czego wracać po urodzeniu dziecka, czy będzie pracy, na nią to miejsce pracy czekało. To się cały czas w tych badaniach powtarza. I to jest ciekawe, bo przecież no, ten rynek pracy w Polsce jest taki, jaki jest. A mimo to oczywiście pracodawca no, próbuje coś zrobić wtedy, kiedy tej kobiety nie ma. No i jak coś próbuje zrobić, czyli zatrudnia kogoś innego, no to ona przy przyjściu do pracy ma likwidację stanowiska pracy i tak to się kończy. I w ten sposób omija się przepisy. Mieszkania. Przecież ten kolejne rządy nie mają tak naprawdę całościowego programu mieszkaniowego, uwzględniającego także mieszkania, nie lubię tego słowa, bo ono się źle kojarzy w Polsce, komunalne. Mieszkania odjechały, szczególnie młodym ludziom. Mało tego, jeżeli już są programy jak Bezpieczny Kredyt 2.0, to on doprowadził do 20% wzrostu cen w największych miastach, na przykład w Krakowie i w Warszawie, w ciągu dosłownie 6 miesięcy. Więc to jest wszystko niespójne. Więc my wiemy tak naprawdę, jaki jest problem i z całą pewnością rozwiązaniem tego problemu nie jest program 800+. Ja też pamiętam te dyskusje. Czyli należałoby coś tutaj zrobić i pomóc właśnie budżetowi już, w obecnej trudnej sytuacji. Program 800+ ja od początku uważam za program socjalny. Oczywiście to jest program, który pomaga rodzinom, które mają dzieci, co do tego nie ma wątpliwości. Ale to jest w związku z tym program socjalny. Jeżeli uważamy, że nas stać na taki program w takiej formie, w porządku, to jest decyzja społeczeństwa, nie ma sprawy. Natomiast to nie jest program, który powoduje zwiększenie dzietności. I pamiętam te dyskusje z początku, przed wprowadzeniem tego programu i naprawdę nie pamiętam zbyt dużo wypowiedzi demografów, którzy próbowaliby postawić tę tezę, że to spowoduje zwiększenie liczby urodzeń w Polsce. Moim zdaniem na początku tego programu, 17 jeszcze rok, 18 rok, taka formuła, jaka była, czyli 500+ dla każdego, miała sens. Był inny rynek pracy. Na początku, przepraszam, wejdę ci w słowo, na początku było kryterium dochodowe. Nie było kryterium dochodowego. Nie, tylko nie było na pierwsze dziecko, było na drugie. Nigdy nie było kryterium dochodowego, miałaś na drugie dziecko. Potem to rozszerzono o pierwsze dziecko. Natomiast znowu, biorąc pod uwagę sytuację rynku pracy w Polsce, czyli tego, że cały czas w wielu obszarach brakuje ludzi do pracy, i taką sytuację obserwujemy przynajmniej od roku 2019, no to ja od lat jednak jestem zwolennikiem tego, żeby po pierwsze wprowadzić kryterium dochodowe. Tu jest kwestia sytuacji budżetu, ale druga rzecz, żeby powiązać to z pracą lub prowadzeniem działalności, tak jak to jest w Niemczech. No i mówiliśmy o tym, że nie ma pomysłów, żeby obniżyć wydatki budżetu. Są, dosłownie parę dni temu PSL, czyli jedna z partii koalicyjnych, przedstawiła dokładnie właśnie taką propozycję. Nie wiem, czy to jest bezpieczne politycznie z punktu widzenia funkcjonowania tej koalicji, ale taka propozycja padła. Moim zdaniem ona jest ciekawa, ona jest do rozważenia. Natomiast to dalej, to nam poprawi sytuację prawdopodobnie, jeżeli chodzi o pracowników, czyli będzie aktywować dodatkowo, ale na pewno nie poprawi sytuacji, jeżeli chodzi o dzietność. Prawda? Więc to jest zupełnie inny obszar. Polityka mieszkaniowa, wsparcie dla kobiet, które wracają po pracy, na przykład w postaci zwolnienia z ZUS-u albo częściowego zwolnienia z ZUS-u pracodawcy, który nie zwolni takiej kobiety przez 6 czy 12 miesięcy, to też będzie koszt, ale to będzie znacznie bardziej racjonalny koszt niż 800 plus dawane każdemu bez względu na to, ile zarabiamy. Nie podoba mi się ta propozycja PSL-u, czyli dodatek dla dzieci w momencie, kiedy rodzice pracują. Dlatego, że wtedy ci, którzy nie pracują, tego dodatku nie będą otrzymać, nie będą mogli otrzymać, więc tak naprawdę będziemy ponosić wydatki z puli wydatków socjalnych. Bo to jest wydatek socjalny, okay. Gosiu. To jest wydatek socjalny. Okay, ale nie mówmy, że będziemy mieć oszczędności w budżecie, bo będziemy nie będziemy mieć. Będziemy mieć oszczędności. Będziemy, bo będziemy aktywizować zawodowo. I z tego powodu będziemy mieć. Dzisiaj w wielu firmach brakuje tych ludzi. Ale my mamy bezrobocie liczone europejską metodologią na poziomie poniżej 3%. To jest strasznie małe bezrobocie. To teraz chodzi... Nigdy nie masz bezrobocia zerowego. Jak? Dobrze, tylko pamiętaj, w jaki sposób się to bezrobocie liczy. Pamiętaj o tym. Pamiętam. Podobnie zresztą jak to GUS-owskie. W rzeczywistości więcej ludzi w Polsce nie pracuje. Ja uważam, że to jest element, który by jednak aktywizował. Takie mam wrażenie. Ja jestem za tą propozycją od lat. Można mieć tutaj odmienne zdania i właśnie... Rozumiem, że od tego są specjaliści zajmujący się kwestiami właśnie socjalnymi, wpływem wydatków. Oni też są podzieleni, Gosia. Nie chcę cię martwić, bo ja czytam te analizy. Tu nie ma prostych rozwiązań. Gdyby były, to nie mielibyśmy tej sytuacji, którą mamy. Ale zobaczcie państwo. Mamy to 800 plus. To jest 62 miliardy złotych rocznie, żeby odnieść to do czegoś bardzo konkretnego i ważnego dla Polaków, a mianowicie do zdrowia. W tym roku w budżecie NFZ-owskim na podstawową opiekę zdrowotną mamy przeznaczone 20 miliardów. To znaczy, że wydajemy nieproduktywnie w dużej części te 62 miliardy, a jednocześnie na zdrowie, o którym od wieków także mówimy i nie potrafimy sobie z tym poradzić, wydajemy 1/3 z tego. Jeżeli byśmy zwolnili dużą część tych pieniędzy, które przeznaczamy na 800 plus, to można było je przeznaczyć na opiekę zdrowotną. Albo inaczej, 800 plus to jest 10% dochodów do budżetu. No to też trzeba brać pod uwagę. Ja tylko dodam, że kiedyś rozmawiałam z demografem, on powiedział, że taką najważniejszą barierą w tym, że ta dzietność w Polsce jest taka niska, to jest luka, jeśli chodzi o wykształcenie kobiet i mężczyzn. I pamiętam, że po tym spotkaniu podeszła jedna pani do nas i powiedziała, że w takim razie będzie bardzo zachęcać syna do tego, żeby się kształcił, edukował, szedł na uniwersytet, bo chce zostać babcią. Ale to jest luka. W galerii BD w Warszawie można już oglądać wystawę Krajobraz gospodarczy. Nieczęsto artyści w swoich pracach podejmują wątki ekonomiczne, ale robi to Free Market Simpson. Posłuchajmy, co mówi o swojej wystawie. Krajobraz gospodarczy to wystawa o takim dwuznacznym przekazie. Tytuł nawiązuje do krajobrazu, który historycznie był wykorzystywany przez artystów jako źródło inspiracji. No i artyści wychodzili w plener i malowali pejzaże. Dla nich to było źródło inspiracji, a dla mnie źródłem inspiracji jest gospodarka i wszystkie procesy, które są w to wpięte. Także działalność większych i mniejszych przedsiębiorstw, które operują na rynku. Ich identyfikacja wizualna, która jest bardzo ciekawa. Dla mnie to jest nawet takie uzależniające, żeby chodzić po wszystkich targowiskach, wyłapywać jakieś produkty, które są wyprodukowane przez mniejsze firmy. Podczas tej wystawy wspominam o tym, jak bardzo delikatnym i złożonym mechanizmem jest rynek. Ja mam okazję, zaszczyt, szczęście współpracować z Simpsonem, z Free Market Simpsonem już od ponad 10 lat. Podziwiam go też przede wszystkim jako odbiorca, bo kiedy pierwszy raz zobaczyłem w 2014 roku jego pracę, po prostu oszalałem. To była personifikacja niemalże wszystkiego, czego oczekuję od sztuki, a od tego czasu tylko i wyłącznie się rozwinął. Jest to artysta, który w taki bardzo zgrabny sposób przedstawia bardzo trudną problematykę ekonomiczną, społeczną czy polityczną. Używa do tego symboli popkultury, kultury masowej, kultury internetu. Z każdego środka ekspresji mam swoją ulubioną pracę. Jeżeli chodzi o samo malarstwo, to jest ostatnia praca z cyklu, która powstała, Pay Your Dues. To jest część tylko tytułu, bo tytuł jest szerszy, enjoy fruits of your labor, czyli ciesz się swoimi owocami swojej pracy. Jest to bardzo ironiczna, ale też nostalgiczna i wspaniała praca, która w ten sposób bardzo taki delikatny prezentuje bardzo trudną ideę, że owoce pracy wypracowane przez ludzi w pocie czoła są zasysane często przez polityków i redystrybuowane, jakby byli świętymi Mikołajami. I to jest taka, jako że urodziłem się w grudniu, to szczególnie ta praca do mnie dociera. Jeżeli chodzi o takie instalacje ready-made, to urzekły mnie wyprasowane papierki po masłach jako podniesienie tej konsumpcji czy produkcji tych drobnych, takich bardzo rzemieślniczych manufaktur do rangi dzieła sztuki. Dla mnie jest to wystawa przede wszystkim o wolności oraz o jej ograniczeniach. I tak naprawdę w momencie, kiedy przychodzimy, patrzymy na pracę oraz instalacje, to widzimy kontekst polski, kontekst europejski, kontekst globalny, bo też tak jako galeria funkcjonujemy nie tylko w Warszawie, ale także pokazujemy naszą sztukę i artystów, z którymi współpracujemy na całym świecie. I jak wchodzimy do galerii, to co nas zaskakuje na dzień dobry, to są dwie wieże, instalacje zbudowane z kartonów. To brzmi banalnie, tylko że te kartony, te pudełka, które zostały przyprowadzone przez Simpsona z całej Europy, są nośnikiem walorów estetycznych oraz pewnych praktyk, gdy chodzi o projektowanie związane z gospodarką. Także mamy poza tym poziomem politycznym, poza poziomem artystycznym, mamy tutaj jeszcze poziom graficzny, który również w tle tej wystawy się przejawia i jest to dla nas dodatkowa jej wartość. Dodam, że o artyście mówili też Jan Sętowski, ekspert sztuki współczesnej, oraz Cezary Hunkiewicz, dyrektor Galerii BD. Tam wystawa Simpsona do 20 września. Wystawę promuje Fundacja Wolności Gospodarczej. Ja już ją widziałam i mnie się bardzo spodobały te złotka i sreberka po maśle, pokazane jako dzieła sztuki, oprawione w ramki na ścianie. A o tym, że właśnie Simpson bacznie obserwuje tę naszą ekonomiczną rzeczywistość, no świadczą chociażby nowe wyniki badań na temat cen masła, bo masło nadal drożeje. Kolega dziś żartował rano, że nie będziemy już za chwilę mówić kostki, tylko sztabki masła. Sztabki masła. Tak? A szczególnie jak są w tym złotym, że tak powiem, no właśnie, opakowaniu. Masło trochę potaniało, teraz znowu podrożało, natomiast no my cały czas mówiliśmy już dzisiaj o luce wykształceniowej przed chwilą. No to teraz ja cały czas mam problem z tą luką, jeżeli chodzi o ceny masła w Europie i ceny masła w Polsce. Te trendy się nie zgadzają w ostatnich 5 latach. Ten poziom cen się nie zgadza w ostatnich 5 latach. Jak masło w Europie tanieje, to w Polsce niekoniecznie, a nawet jeżeli to z bardzo dużym opóźnieniem. Jak drożeje, to oczywiście od razu, tak trochę jak na ropie, jak na benzynie, oleju napędowym. Więc no, ewidentnie tutaj niestety te działania wolnorynkowe w Polsce, jeśli chodzi o producentów, hurtowników, nie są wystarczająco mocne. I ja tak trochę się oczywiście śmieję, ale też taka jest prawda. Nie mamy takiej pełnej konkurencji. Między innymi dlatego za to masło płacimy jednak trochę za dużo w stosunku do tego, co powinniśmy płacić. To może warto przyjrzeć się... Sami róbmy masło. Może tak, to też jest metoda i może warto przyjrzeć się pracom artysty, który ten wolny rynek ma w swojej nazwie, Free Market, jednak Simpson. Marek Zuber, Akademia WSB, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna. Dziękujemy. Życzymy słonecznego, ciepłego weekendu. Wykorzystajmy, jeśli nie galeria, to spacer albo kino. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 1 300 000, Barbara! Wow, to dużo, Marian! A gdzie tak? No gdzie, gdzie? W aplikacji Media Expert. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. 3, 2, 1.